samochodów marki Ford. W autoryzowanych serwisach Ford Motorcraft czekają na Was najlepsi eksperci i wyjątkowa oferta. Sprawdzenie pojazdu, wymiana oleju oraz filtrów oleju i powietrza za jedyne 329 zł. www.ford.pl, bo kochamy nasze Fordy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 13 października, jest 8. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Rating Polski w górę podniosła go agencja S&P, a agencja Fitch utrzymała na tym samym poziomie. Kandydaci na prezydenta Warszawy przekonywali w telewizyjnej debacie, że ich program jest najlepszy. To już ostatnia sobota przed wyborami samorządowymi. Ten serwis zaczynamy od ważnej informacji dla inwestorów i gospodarki. Agencja S&P podniosła wskaźnik wiarygodności kredytowej Polski z BBB+ do A-. Analitycy uzasadnili tę decyzję solidnym i zrównoważonym wzrostem gospodarczym oraz spadającym zadłużeniem naszego kraju. Marek Wałkuski. Na początku 2016 roku agencja Standard & Poor's zaszokowała polityków i ekonomistów, obniżając rating Polski z A- do BBB+. Analitycy agencji twierdzili, że programy społeczne rządu PiS, takie jak 500+, czy podniesienie kwoty wolnej od podatku, nie znajdą pokrycia w dochodach państwa. Wskazywano także na spory wokół Trybunału Konstytucyjnego oraz osłabienie niezależności mediów publicznych. Po niespełna 2 latach agencja przywróciła wskaźnik A-, a z uzasadnienia tej decyzji wyłania się obraz Polski jako kraju nie tylko z solidnym, ale też zrównoważonym wzrostem oraz zróżnicowaną i konkurencyjną gospodarką. Podczas gdy jeszcze 2 lata temu eksperci S&P przestrzegali przed wzrostem długu publicznego, teraz chwalą rząd za utrzymanie w ryzach deficytu, który w tym roku nie przekroczy 1% PKB. Agencja ocenia, że mimo sporów z Brukselą w sprawie niezależności sądownictwa, Polska pozostanie wierna członkostwu w Unii Europejskiej ze względu na interesy ekonomiczne oraz w dziedzinie bezpieczeństwa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dodajmy, że agencja Fitch potwierdziła rating Polski na poziomie A- i też określiła perspektywę jako stabilną. Spokojna i merytoryczna, mówią kandydaci na prezydenta Warszawy o wieczornej telewizyjnej debacie. Są zadowoleni, że się odbyła. Zwracają jednak uwagę na to, że pytania były zbyt ogólne i że nie było możliwości riposty i interakcji. Pytania dotyczyły różnych spraw. Odpowiadając na jedno z nich, kandydaci musieli streścić swój program wyborczy i wyjaśnić, do kogo jest skierowany. Dawid Grygorcewicz. Patryk Jaki z PiS powiedział, że chce zachęcić warszawiaków do płacenia podatków w stolicy. Mój szanowny konkurent mówi, że dla niego warszawiakami są tylko ci, którzy, jak to określił, płacą podatki od początku życia, jak rozumiem. Ja tak nie uważam. Ja chcę Warszawy naprawdę dla wszystkich. Z kolei kandydat Koalicji Obywatelskiej, Rafał Trzaskowski, mówił, że chce miasta dla wszystkich, niezależnie od preferencji partyjnych. A co robi w tej chwili rząd PiSu? Szantażuje warszawiaków, mówiąc, że pieniądze się znajdą dodatkowe z rządu na metro czy na mosty, jeżeli Warszawa zagłosuje na PiS. Na to nie ma zgody. Andrzej Rozenek. Kandydat koalicji SLD Lewice Razem stwierdził, że nie można dzielić warszawiaków na przyjezdnych i rodowitych, jednak trzeba zwracać uwagę na pewne grupy. Do kogo będę swój kierował program? Do wszystkich warszawiaków, ale szczególnie do tych najbardziej poszkodowanych, do seniorów, którym zawdzięczamy odbudowę Warszawy, w której tak nam się dzisiaj żyje. Wybory samorządowe odbędą się 21 października. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Za tydzień będzie już wyborcza cisza. Dziś kolejne konwencje partyjne przed wyborami samorządowymi Prawa i Sprawiedliwości. Najpierw w Świętokrzyskiem, potem w Małopolsce, Koalicji Obywatelskiej w Poznaniu. SLD Lewica Razem organizuje konferencję programową w Białymstoku, a lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz odwiedzi Śląsk. Wczoraj na Śląsku byli politycy PiSu. Tam prezes partii Jarosław Kaczyński przekonywał, że Polsce jest potrzebny węgiel wysokiej jakości. Bo on będzie się wpisywał w ten wielki plan ciepły dom, czyste powietrze. Ale są też nowe bloki energetyczne, które będą potrzebowały milionów ton węgla. Już dzisiaj planuje się import. To trzeba rozwiązać. To jest ten plan numer jeden. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że jego rząd uczynił z powrotem górnictwo rentownym, zapewniał o pozostaniu na tej drodze. Nadzieją dla Podkarpacia i szansą na rozwój regionu jest Koalicja Obywatelska. Przekonywali z kolei w Rzeszowie szefowie Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej Inicjatywy Polskiej Grzegorz Schetyna, Katarzyna Lubnauer i Barbara Nowacka. Liderka Inicjatywy Polskiej wyraziła przekonanie, że 21 października nie tylko Rzeszów, Krosno, Przemyśl, ale cała Polska i całe Podkarpacie opowie się mocno za Polską demokratyczną, niezależną, konstytucyjną i europejską. Ciężka, a często nawet niebezpieczna praca ponad siłę, wynagrodzenie bardzo małe, tak mówili uczestnicy wczorajszej pikiety przed Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pracownicy socjalni domagali się wzrostu wynagrodzeń, dodatkowego urlopu i przejrzystej ścieżki awansu. My codziennie, pracownicy pomocy społecznej, pracownicy socjalni, asystenci rodziny, narażamy swoje życie, zdrowie. Zwracamy na to uwagę ministerstwu. Paweł Maczyński, wiceprzewodniczący Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej. Pieniądze nie trafiają bezpośrednio do pracowników. Można to zrobić, bo w programie Dobry Start 300 zł na wyprawkę. Takie zapisy się pojawiły. Idąc w teren narażają czasami swoje życie i zdrowie, bo trafiają na różnych ludzi. Oni się poświęcają bardzo. Nie tylko jesteśmy pracownikami Sydemii, ale musimy również być przyjaciółmi dla tych ludzi, wsparciem. Bez nas naprawdę niektórzy nie mieliby szans na normalne życie. Minister Elżbieta Rafalska kilka dni temu przyznała, że płace pracowników socjalnych są niskie, ale zdaniem szefowej resortu adresatem tych roszczeń powinny być samorządy. A zdaniem protestujących potrzebne są zmiany w prawie. I na koniec tragiczna wiadomość. Co najmniej 8 himalaistów, głównie z Korei Południowej, zginęło w Nepalu. Ich obóz zniszczyła burza śnieżna. To był serwis Trójki. Michał Olszański. Witam Państwa. W Lidze Narodów wystąpiły reprezentacje, które zrobiły furorę na rosyjskim mundialu. Klasę potwierdzili Belgowie i ich snajper Romelu Lukaku. Belgia pokonała Szwajcarię 2-1. Oba gole strzelił właśnie Lukaku. W Rijece natomiast wicemistrzowie świata Chorwaci zmierzyli się z Anglikami. I niestety rozczarowanie, bo był remis 0-0. Przypomnę, jutro Polska zagra z Włochami. Nasza młodzieżowa reprezentacja do lat 21 zremisowała z Danią 1-1. To eliminację piłkarskich mistrzostw Europy. Duńczycy prowadzili po golu Billinga, to była 40 minuta, 3 minuty później wyrównał z karnego Dawid Kownacki, ale na tym się skończyło. Dania ma 20 punktów, Polska 19 i na koniec nasi zagrają jeszcze z Gruzją w Gdyni 16 października. I jeszcze o futbolu w zupełnie innym tonie. Jeżeli informacje francuskiej prasy potwierdzą się, to może być wielki skandal. Czy Państwo pamiętają niedawny triumf Paris Saint-Germain nad Czerwoną Zvezdą 6-1 w Lidze Mistrzów? Według informacji prasowych wysoki rangą działacz belgradzkiego klubu miałby postawić wiele milionów euro na porażkę swojego zespołu Czerwonej Gwiazdy z Paris Saint-Germain różnicą 5 bramek. Jak zaplanowano, tak się stało. W Parku Książąt po ostatnim gwizdku sędziego na tablicy widniał wynik 6-1. Eksperci po wielokrotnych analizach nagrania meczu stwierdzili, że obrońcy serbscy w przypadku kilku goli reagowali zadziwiająco niemrawo i ospale. Strona serbska zapewnia, że w jak najkrótszym czasie wyjaśni tę sytuację. Według L'Équipe wszczęto już dochodzenie w tej sprawie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I to wszystko działo się w prestiżowej Lidze Mistrzów. Zadziwiające. Na młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich w Buenos Aires Jakub Kraska zdobył srebrny medal w pływackim wyścigu na 100 metrów stylem dowolnym. To drugi medal tego zawodnika w Argentynie. Pierwszy brązowy wywalczył w sztafecie 4x100 metrów stylem zmiennym. Tym razem Polak przegrał tylko z Rosjaninem Andrzejem Minakowem. Dziś w finale debla zagra Iga Świątek. W siatkarskiej plus lidze dwa mecze otwierające nowy sezon. Czarni Radom przegrali z Jastrzębskim Węglem 0-3. Oniko Warszawa wygrało z Kuprum Lubin 3-0. Koszykarki Wisły Kanpa Kraków nieszczęśliwie przegrały z Olympiakosem tylko jednym oczkiem. 46-47 i to oznacza, że nie zagrają w Eurolidze, tylko w mniej prestiżowym Pucharze Europy, bo w pierwszym meczu był remis. Łukasz Kubot i Marcelo Melo zagrają w półfinale prestiżowego turnieju ATP w Szanghaju. Po zaciętym pojedynku pokonali Rayvena Klasena z RPA i nowozelandczyka Michaela Venusa 7-6-4-6-10-7. W finale Challengera w Taszkencie zagra Kamil Majszak. Na koniec boks. Czy znowu polski bokser dostanie szansę pokazania się szerokiej publiczności w Stanach Zjednoczonych? Prestiżowa amerykańska stacja ESPN prowadzi negocjacje w sprawie starcia Macieja Sulenckiego z niepokonanym na zawodowym ringu Jermelem Charlo. Do tego starcia miałoby dojść 22 grudnia, podaje dziennikarz stacji ESPN Dan Rafael, który uznawany jest za jednego z najlepiej poinformowanych w świecie amerykańskiego boksu zawodowego. Walkę na żywo miałaby pokazywać ogólnodostępna w Stanach Zjednoczonych stacja Fox i to w dodatku w znakomitym czasie antenowym. ESPN informuje, że trwają intensywne negocjacje w tej sprawie. Kandydatów do starcia Jermelem Charlo jest kilku, ale Maciej Sulenski wśród nich ma najwyższe notowania. Amerykanie nie przejmują się specjalnie faktem, że Polak walcząc w kwietniu w USA doznał swojej pierwszej porażki w karierze. Maciej Sulenski w tym tygodniu w rankingu ESPN najlepszych na świecie 10 bokserów wagi średniej umieszczony został na 8 pozycji ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki. Jan Pachlowski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W wielu miejscach bezchmurne niebo, a na termometrach w Augustowie 19 stopni, w Gdańsku, Krakowie, Przemyślu i Warszawie 21, w Lublinie, Poznaniu i Szczecinie 22, w Katowicach i we Wrocławiu 23, ale miejscami na Dolnym Śląsku nawet 25. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. Johnny Cash, Ring on Fire, a w studiu wokalista, gitarzysta, rockowy, poeta, jeden z najlepszych. Saksofonista. No dobrze, co jeszcze? Maleńczuk. Ojciec? Ojciec i mąż. Być może mąż nie taki dobry jak ojciec. Maciej Maleńczuk, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Nie spodziewałam się takiej piosenki na początku, a to jest Twój wybór. Ile w Tobie ognia? To znaczy, jeżeli chodzi o piosenkę Ring of Fire, to jest we mnie tyle ognia, ile trzeba, żeby ten ogień płonął. Ten ogień, który w nas płonie, jest czymś, co powinniśmy jakby innym przekazać, nie? Że ktoś powinien to odebrać, nie? Że to wszystko nie jest jednak zimne, to wszystko ma swoją temperaturę. Ty ten ogień przekazujesz nam od wielu, wielu lat, przekraczając granice. Wiesz, jak ludzie o tobie mówią? Och, niestety tak. Jak? Jak najgorzej. Nie, dlaczego? Nie każdego stać na to, żeby być bezkompromisowym, nie każdego stać na to, żeby przekraczać granice, nie każdego stać na to, żeby powiedzieć prosto w twarz komuś, co o nim myśli. Wielu z nas nie stać na wiele, nie? Że po prostu to, że kogoś jest stać na coś, to nie znaczy jeszcze, że ma w portfelu odpowiednią ilość pieniędzy. Aha. Nie wystarczy. Całkiem być może, że im więcej masz tych pieniędzy, tym mniej cię stać na coś, bo być może walczysz o to, żeby te pieniążki w tym portfelu zostały. Wiesz, ja żyję dosyć lekko. Nie zastanawiam się, co zjeść na śniadanie, nie? A który moment w twoim życiu był najtrudniejszy? Czy to wtedy, kiedy cierpiałeś biedę? Nie, w moim życiu to chyba były wcześniejsze okresy trudniejsze. Lata licealne, taki połowa 70. lat. To naprawdę było okropne, naprawdę było dużo biedy wtedy, kradło się. Ty też kradłeś? Ja nienawidzę kraść, ale musiałem. Tak. I też kradłem, wszyscy kradli. Ale z głodu? Nie wiem, czy z głodu. Wiesz, ja na przykład chciałem sobie zrobić sztangę, ale nie miałem skąd wytrzasnąć, kurde, normalnego pręta. Ja musiałem ten pręt ukraść, wiesz, co chodzi. Wszystko się tam w tych czasach kradło. To były naprawdę smutne czasy, nie było mnie stać na żaden instrument. Mi się wydaje, że gdzieś między 15 a 20 rokiem życia swoim zmarnowałem ten okres, kiedy naprawdę potrzebowałem już mieć sensowny instrument w ręku, a ciągle go nie miałem. Mhm. Skończyło się to wszystko więzieniem. Maćku, ale trafiłeś do więzienia za to, że byłeś wierny sobie. Nie za to, że kradłeś, czy robiłeś. Nie, oczywiście nie kradłem. Złego. Trafiłem do więzienia za odmowę służby wojskowej. Całkiem być może, że też chciałem ponieść to cierpienie, nie? No tak, bo wtedy nam to takie pisano, dostojewskie cierpienie. Uwolnić Maleńczuka, Chrystus też nie przyjąłby. Jak to było dalej? Czy Chrystus przyjąłby kartę powołania? O, kartę powołania. Ja tego nie redagowałem. Jak wróciłem na swoje osiedle, to się okazało, że znajomi: Maciek, czy ty zwariowałeś, czy ty się za Chrystusa uważasz? Ja myślę, że ja zmarnowałem bardzo wiele lat swojego życia, nie? Całe mnóstwo. Ale gdyby nie więzienie, to prawdopodobnie nie wyszedłbyś na ulicę, nie zostałbyś bardem w Krakowie. Wyszedłbym i tak. Ja wiedziałem, że ja będę grał. Gdybym mógł jeszcze raz spróbować przeżyć swoje życie, z pewnością przeżyłbym je inaczej. Jednak? Ależ tak. Ja nigdy nie powiem, że ja niczego nie żałuję. Ja całe mnóstwo rzeczy żałuję. A czego przede wszystkim żałujesz? Całego mnóstwa libidalnych tank, które mógłbym sobie darować. Mhm. Czego dowiedziałeś się o sobie samym, będąc w więzieniu? Dowiedziałem się, że jestem mistrzem przetrwania. Bez dyskusji. Nagle się okazało, że potrafię przetrwać na trudniejszych warunkach na świecie, że potrafię się dogadać z dolną sferą społeczeństwa, że tak naprawdę jestem chodzącą patologią. I że ludzie, których uważa się za patologię, są prawdziwymi ludźmi tak naprawdę. Wiesz, o co chodzi? Ci wszyscy, których spotkałem w więzieniu, są to najzwyczajniejsi w świecie ludzie. Od ludzi, nie? Dlatego ja mówię, Maciek, bo cię zamknął. Jak będziesz tak gadał, zamkną cię znowu. Ja mówię, więzienie jest dla ludzi. Bo ludzie siedzą w więzieniu. Normalni, ale jacy ludzie siedzą w więzieniu? Najnormalniejszy w świecie. Zdziwiłabyś się, jak normalni. Jak zwyczajnie próbowali żyć, ale rzeczywistość jakby spowodowała, że są w więzieniu. No wiesz, wiadomo, że większość z nich to bandyci. Ja byłem traktowany z pewnym przymrużeniem oka, pobłażaniem. Ja niczego nie ukradłem, tak? Więc takim jakby nie do końca zrozumieniem, dlaczego właściwie ty się tutaj znalazłeś. Ale oni cię wychowali w tym więzieniu, prawda? Ale rzeczywiście. Czy to nie było czasami tak, że pokazali mi, innym... że człowieczeństwo jest na najniższym stopniu piekła, jest człowiek. A świetna resocjalizacja. Tak, no. Też nie jednego wyciągnąłem, ale prawda jest taka, że jestem takim rodzajem psychoterapeuty, nie? Jestem w stanie wyciągnąć wielu ludzi z kłopotów i czymś, nad czym najwięcej się w tej chwili zastanawiam i co jest dla mnie najważniejsze, to jest uzależnienie, nie? Masz z tym problem? Nie, to znaczy tak, oczywiście tak. A od czego? Od wszystkiego. Generalnie nasze życie jest pasmem uzależnień. Jeżeli potrafisz się z tego wyzwolić, jesteś wolnym człowiekiem. Ale przecież ty byłeś zaprzyjaźniony z heroiną, zgadza się czy nie? Tak. I wygrałeś. Tak. Komu się to udało, powiedz? Ja wygrałem. Nie? Nie wygrałeś? Nie, ja nie wygrałem. Ja nadal jestem zależny. Ja nadal jestem uzależniony. Ja nadal o tym myślę. Ja nadal o tym marzę. Ale nie robisz tego? Nie, nie robię tego. Ale nadal jestem od tego zależny. Ale nie robisz tego? Nie, nie robię tego. To jest bardzo dużo. Nie znam człowieka, który by sobie z tym poradził. Rozmawiałam z pewnym pisarzem, który mówił, że sobie z tym poradził, ale po tej rozmowie się okazało, że nie do końca. Że to jest niemożliwe, że to jest ponadludzki wysiłek, żeby wskoczyć na poprzednie tory. Nie jest możliwe uwolnić się od wszystkich uzależnień. Życie jest pasmem uzależnień. Ale jeżeli tak, to życie jest pasmem cierpienia też. Wiesz, jestem artystą. Artysta ma to do siebie, że nie lubi trzymać się schematu. Nie? Że jeżeli nawet jakiś schemat przyniesie ci sukces, jeżeli jesteś prawdziwym artystą, staniesz wbrew temu, nie? Staniesz wbrew temu, a dość tego, ile razy można, ile jeszcze można. Jeżeli masz charyzmę i osobowość. Zróbmy jeszcze coś, co rozwali cały ten system. No. Czym rozwaliłeś system? No tą płytą na pewno. Tą najnowszą? Tą najnowszą na pewno rozwaliłem system. I nieraz rozwala. Nie, czasami wystarczy prostym bitem rozwalić system. No, sztuka polega na rozwalaniu systemu. To, co zrobił Banksy, jest świetnym, doskonałym przykładem. Tak. Przykładem tego, co on, no wiesz, no. Nie, to nie było. Nagle się okazało, że wiesz, system się wali. Ale powiedz, co zrobił Banksy, być może nie wszyscy wiedzą. No jak to co? W momencie, kiedy jego obraz został wylicytowany za kwotę, na którą on się nie zgadzał. Okazało się, że obraz po prostu uległ samozniszczeniu. Tak, tak. Fantastyczne. Że zniszczarkę zainstalował, prawda? Nie, no momencie... po prostu najzwyczajniej w świecie otworzył nie, bo puszkę to jest tak Pandory. Świeże i odkrywcze. Bo teraz za chwilę pójdziemy na jakiś kolejny wernisaż i za chwilę się okaże, że dzieło, na które patrzymy, wybuchnie na naszych oczach, wiesz. Tak, ale to już będą wtórne historie, a ta pierwsza to jest prawdziwy wstrząs w świecie sztuki. Czy ty artystą jesteś od początku? Byłeś od początku? Od dziecka? Chyba tak. Chyba tak, chyba jakby dążyłem w tym kierunku, ale czy byłem? Nie, nie, nie, artystą jesteś wtedy, kiedy tworzysz dzieła i kiedy te dzieła zaczynają kupować inni ludzie. Aha. Zaczynają za to płacić. Znowu wcześniej... pieniądze. Nie, absolutnie pieniądze. Tworzysz dzieło, będąc wolnym człowiekiem i to dzieło ktoś kupuje, płaci za to. Dopiero wtedy jesteś artystą. Jeżeli to dzieło jest wybitne i niezapłacone, to nie, nie jesteś artystą wtedy? A przepraszam, nie. Wszystkie wiersze Norwida, który umarł w biedzie i pośmiertnie dopiero uznano jego geniusz, talent, to co, to nie był wcześniej artystą? No, jest to pytanie, no, no przecież chyba sprzedawał coś, z czego coś. Żył. Nie mógł żyć godnie, no nie, niestety. Matko Boska, święta, że... Cierpiał biedę, no i dopiero no, pośmiertnie znaczy, okazało się, ale to znaczyło, się, że być artystą, to znaczy być Enelem. No. Ale z wieloma artystami tak było przecież. Historia zna te przypadki. Mnóstwo genialnych istnień. W takim razie ja nie chcę istnień. Być artystą, wiesz, to mówimy o geniuszach, nie? No, a ty jesteś geniuszem? Nie, absolutnie nie, bo absolutnie nie. Ja tylko praktykuję. Udało mi się was wszystkich zrobić w konia. I to do tego stopnia, że kupujecie moją instrumentalną płytę. Fantastyczny szwindel i to ale wszystko. Ale jak ty traktujesz teraz swoich odbiorców, którzy z zachwytem będą słuchali muzyki? Jak idiotów. czytaliście Dostojewskiego? Wiecie, jak umarł Puszkin? Jak się skończył Robinson Crusoe? Nikt nie chce dochodzić do końca naprawdę dobrej historii. Maćku, to jest prawda, że wyrzucali cię z różnych szkół podstawowych? Wyrzucali. A za co na przykład cię wyrzucili? Chyba ogólnie rzecz biorąc za krnąbrność. W żaden sposób nie chciałem się w ten system wpasować. Z tego powodu od, nie wiem, 8, 9 roku życia miałem straszne kłopoty życiowe. Aha. Faktem jest, że nie pasuję do tego świata. A co cię uwierało? Pamiętasz, miałeś 8-9 lat, byłeś małym chłopcem. Też musiałeś, myślę, mieć siłę i odwagę ku temu, żeby nie pójść na ten kompromis, tak jak inne dzieci musiały pójść. Ale ja w ten sposób nawet nie mogłem na to pójść. Moja pogarda była silniejsza od tego wszystkiego. Ale co cię uwierało najbardziej? Ja się czułem lepszy. A wszyscy dookoła mówili mi, że jestem gorszy. W rezultacie spowodowało to, że nienawidzę życia, nienawidzę świata, nienawidzę ludzi, pogardzam kobietami, pogardzam mężczyznami. Siebie oszczędzam najmniej. Tak, jak ktoś czytał moje książki, to wie to o tym na pewno. Bo to jest śmieszne, bo teraz dochodzi do takiej sytuacji, że ktoś obrażony próbuje pozwać mnie do sądu, że go obraziłem. A gdyby przyjrzał się ten ktoś, jak bardzo obraziłem sam siebie w tej książce, nie pisnąłby nawet słowem. Ja myślałam, że to jest prowokacja jedna wielka, wiesz? A pewnie, że jest. A, widzisz. No dobrze, miałeś 8-9 lat. Szedłeś do szkoły. Jest. Co ci najbardziej uwierało w tej szkole, jako tego małego chłopaka? Co mnie najbardziej uwierało? Tak. Brak szacunku do kobiet. Do dziewcząt w ogóle. To było jakby taką cezurą do tego, czy jesteś mężczyzną, czy nie. I na ile bardziej poniżysz kobiety. Nigdy się z tym nie mogłem pogodzić. Stawałem po stronie kobiet, biłem się, znaczy dziewcząt wówczas. Wydawało mi się, że zasługują na trochę większy szacunek niż to, czym się jej otacza. Szacunek jednak. A wiesz, skąd bierze się szacunek w życiu małego chłopca? Od mamy. Może. Mnie mamusia wychowywała. Mnie wychowywała matka, nie miałem męskiego wzorca. Wszystkie męskie wzorce, które widziałem, wzbudzały tylko i wyłącznie moją pogardę. Generalnie w ogóle lubię kobiety dość bardzo. Rozumiesz je? Tak, zdecydowanie rozumiem kobietę. Nie jestem szowinistą. Uważam, że kobieta być może w polskim społeczeństwie ma nawet więcej praw niż mężczyzna. Ale zobacz, masz 4 córki. Chociażby. Obdarzyła cię natura zgodnie z twoimi preferencjami, ale pierwszą kobietą w twoim życiu była mama. Czym ona zajmowała się na co dzień? Jak to wasze? Była księgową, moja mama była partyjna, moja mama była czerwona, moja mama była skończoną konformistką. To może dzięki temu konformizmowi mamy, ty jesteś takim nonkonformistą. O jejciu. No co, że jejciu? Coś się narobiło. Ale tak czy nie tak? Się narobiło, no konformistą mnie wzięli. Ale jesteś czy nie jesteś? Słuchaj, no na pewno jestem. Na pewno jestem nieprzystający społecznie. Na pewno mam swoje zdanie. Na pewno postępuję wbrew karmie. Moja karma predestynowała mnie do tego, żeby już nie żyć. Ale ponieważ uparłem się, żeby postępować wbrew wszystkiemu, postąpiłem wbrew własnej karmie. To ty jesteś w stanie nawet swoją własną karmę przechytrzyć? Ja nie wiem, czy przechytrzyć. Prawdziwy mistrz postępuje wbrew karmie. Mistrzu, przeszedłeś na islam? To miało być taka... Ale rzeczywiście. Ale zaraz, poczekaj Maćku, ale czy to miała być taka gierka związana z tym, żeby dać pożywkę dziennikarzom? Czy tak na serio zrobiłeś to? Przeszedłem na islam. Wszyscy w to uwierzyli. Do dzisiaj zastanawiam, czy to była samospełniająca się przepowiednia, czy nie. Oczywiście do pewnego stopnia tak, ale tylko do pewnego stopnia. Nie jestem człowiekiem religijnym, ale nie jestem całkowitym ateistą. Byłoby to zbyt powierzchowne. Bliżej ci do Boga, czy diabła? Jeśli to się czymś różni, to do diabła. Uważam go za takiego mniejszego Boga, nie? Rokita, Boruta, taki, ja lubię takie małe, wiejskie diabły, nie? Które są jakąś tam taką małą transcendencją. Bo ten Bóg to jest taka wielka transcendencja. A ja się tej wielkiej transcendencji nie nadaję, bo mi się wydaje, że ja tego nie ogarnę, że jestem zbyt mały, żeby sięgać tych ogromnych transcendencji. Nie lubisz, jak cię coś przerasta? Nie lubię. A może to z pokorą ma coś wspólnego? Jesteś pokorny? Nie działa. Nie lubię, jak mnie coś przerasta. Być może na tym polega, że szukam tej transcendencji na swoim takim poziomie małym. że wolę małego diabła niż wielkiego Boga. Byłeś u pierwszej komunii? I była pierwsza i ostatnia ona. Krótkie spodenki, białe skarpetki, gromnica w dłoni. Powiedziałem, że nigdy więcej nie założę krótkich spodenek, nigdy więcej nie założę białych bucików i białych pieprzonych podkolanówek. Jaki kolor miało twoje dzieciństwo? Szary. Szary, krwawy. Krwawy? A krwawy dlaczego? No, był zdecydowanie krwawy. Całe mnóstwo krwawych rzeczy widziałem w tamtym czasie i były to krwawe czasy. Jakich? No, ludzie ginęli na moich oczach, także nie mam z czym gadać. Żartujesz? Ja widziałem wszystko jako dzieciak. Ale jak to? Nie żyłeś w czasie wojny przecież. Nie, ale to były czasy takiego potężnego chuligaństwa. Tam, gdzie ja mieszkałem, no, wiesz, dochodziło do morderstw. W Krakowie mieszkałeś? Tak, mieszkałem w Krakowie. Bo urodziłeś się w wioseczce pod Złotoryją, tak? Dobrze. Ale tam to było tylko takie naprawdę bardzo wcześne dzieciństwo, a potem ten region w Krakowie, w którym ja mieszkałem, bo obfitował we wszystko, co się tylko da. Jak się nazywa ten rejon Krakowa? Zakątek. No, to nie jest zakątek. Krwawy zakątek. Dzieciak nie rozumie, tak? Nie. Dopiero później jakby dochodzi do tego, co widziałeś i co tam się działo. A wtedy, kiedy to się działo, to właściwie było to tak normalne, tak, jak wszystko dookoła. A to prawda, dziecko kobiety chodziły z zbitymi twarzami, mężczyźni chodzili z nożami w plecach, wiesz, takie były czasy. A pierwszy kadr z twojego dzieciństwa, taki pierwszy skan, czy ty pamiętasz? Mogę ci opowiedzieć, to był sen. Miałem wtedy 5 lat i przyśnił mi się człowiek w takim szarym płaszczu, który miał głowę koguta. Koguta? Koguta. I siedział na bardzo grubych, takich średniowiecznych księgach. I śmiał się w niebogłosy. Ten kogut, nie? To było straszne. On mnie ostrzegał wszystkim tym, co później mnie spotkało. Dopiero jakby z perspektywy widzę to i dostałem ostrzeżenie. Jakby to był jakby ten pierwsza wizyta diabła w moim życiu, nie? To mi uświadomiło, że moje życie nie będzie płynąć łatwo, nie? Że to wszystko będzie okupione krwią, że to wszystko będzie dramatyczne, że to wszystko będzie bardzo silnie diabelskie, nie? A często potem diabeł przychodził do ciebie? Potem już tylko pozostało go oswoić. Jak to zrobiłeś? Grając na gitarze. A. I nie tylko. Myślę, że w sposób zdecydowany muzyka, która przynależy Lucyferowi, nie? Ja to wszystko robię dla Lucyfera. Ale zaraz, mówi się anielskie granie, anielska harfa, a ty tu z Lucyferem. Ja gram tryton. Wyjeżdżasz. Trytony są diabelskie? No tak, słyszałem. Aha. To są pewne dysharmonie, nie? Tak. Pewne dysharmonie. Blues jest pełen tego. Ale to wszystko jest w systemie równomiernie temperowane. To wszystko w tej chwili wszystko możemy wytemperować. Nam podał na tacy, no więc właśnie. Wszystko możemy wytemperować, ale... Pentatonika jest nam obca, no, ale to, co mamy w Europie muzycznie... Oczywiście, to... dlatego właśnie mówi się, że diabłu przynależy muzyka. Generalnie jest to w dysonansie. W muzyce Bacha też mamy dysonansę. W muzyce współczesnej to już w ogóle. To jest jeden wielki klaster. W życiu mamy dysonansę. Co z tego, że masz szczęśliwą żonę i dzieci, skoro na przykład pojawia się kochanka na przykład, nie? I to już jest dysonans, nie? Ale tak samo z siebie się nie pojawia. Jest na przykład szczęśliwa rodzina. W szczęśliwej rodzinie ma prawo się pojawić ktoś taki, uważasz? Czy szczęśliwość to jest to, o co chodzi rodzinie? A o co chodzi rodzinie? O przetrwanie. Mimo dysonansów. O to chodzi. Aby przetrwać... Nie ma szczęścia w życiu. Nie, ja się w życiu ze szczęściem nie spotkałem. Strasznie mi ciebie żal. Tak, a ty się spotkałaś? No jasne. O, wiele razy. Nie mogę cię oszukiwać. To ja ciebie gratuluję. Bardzo dziękuję. A ja uważam, że bez dysonansów nie ma życia. Nie, no jasne. Tak samo jak bez dysonansów nie ma harmonii. A ja uważam, że bez szczęścia też nie ma życia. Czy nie chodzi o równowagę? Tu dysonans, tu szczęście. Ale kto ma być szczęśliwy? Dziecko czy ty? No, może dziecko we mnie. Najbardziej dziecko chyba, no wiesz. Szczęśliwe to mogą być dzieci. Dorośli nie mają prawa być szczęśliwi. Bo to by znaczyło, że dzieci są nieszczęśliwe. Bardzo dziwnie rozumujesz. Tak? A ja ci mówię, że tak jest. Szczęśliwe dziecko to nieszczęśliwy dorosły. Szczęśliwy dorosły to nieszczęśliwe dziecko. Ups. Ty myślisz, że twoje córki byłyby szczęśliwe, gdyby widziały nieszczęśliwego ojca? Słuchaj, mi się wydaje, że one są szczęśliwe, ale szczęście to nie jest coś, za czym my biegamy chyba. A za czym ty biegasz? Na pewno nie za szczęściem. A za czym? za prawdą. Czy prawdę znajdowałeś w muzyce? W której? W tej, w którą wybrałeś. No, w tej, którą wybrałem na pewno. No właśnie. No, to na pewno. Słuchaj, a czy teraz może zabrzmieć na przykład Led Zeppelin? Proszę bardzo. Dazed and Confused? Aha, zapowiesz? Dazed and Confused, tak. Bo to jest w ogóle numer Willie Dixona, to jest standard. Ale to wykonanie było faktycznie wybitne. Pana utwór, proszę pana, Maciej Maleńczuk w naszym studiu. Piosenkę tę usłyszałem, jak miałem może z 10-11 lat. Zrobiło na mnie ogromne wrażenie. No, nie za bardzo wiem, co zrozumiałem, ale wiem na pewno, że mi się to diabelnie podobało. Dusza kobiety w piekle powstała. To jest taki wers, który został w każdej mi... babie siedzi diabeł. W każdej? W każdej. I ty potrafisz ale to ja rozpoznać? Właśnie tego szukam, także nie ma problemu tutaj. Kobieta ma w sobie coś tak pociągającego dla mnie, że co z tego nie ma żadnych wątpliwości, że jeżeli ma w sobie wystarczającą ilość diabła, z pewnością wywoła moje zainteresowanie. Chciałbyś być kobietą? Oczywiście uważam, że współczesny mężczyzna musi mieć coś w sobie z kobiety, ale współczesna kobieta musi mieć w sobie jeszcze dużo więcej i bardziej mężczyzny, wiesz. Co ty masz w sobie z kobiety? Całe mnóstwo. Urodę. Wzrost nie, i głos. Ale pewien rodzaj delikatności, jeżeli chodzi o wrażliwość, jeżeli chodzi o tam jakieś takie uczucia, nie czuję się dumny z bycia mężczyzną. Ale wiesz, ja tak wyczuwam w tobie i zawsze wyczuwałam taką ogromną delikatność i subtelność. Jestem coś. Bycie prawdziwym mężczyzną w dzisiejszych czasach to jest właściwie obciach. Znaczy co, trzeba być łysy, gruby, mieć kwadratową szczękę, kurczę, wiesz, włosy na klacie, bez finezji, bez feelingu i tak dalej. Prawdziwy mężczyzna to jest taki drwal, tak? No chyba już nie. No, tak mi się wciąż wydaje, że te wszystkie brody, które sobie teraz współcześni mężczyźni zapuszczają, te wszystkie tatuaże, którymi się pokrywają, to jest takie dodanie sobie tej męskości na siłę, a prawdziwy mężczyzna kryje się gdzieś indziej. Gdzie? No, w spodniach, jak sądzę. Ja aż zapomniałam, o co mam zapytać, wrażenie. No więc poczekaj. Jednak to prawda. Maćku, robiłeś dzisiaj rano pompki? No akurat dzisiaj, ja wiem, ale czemu robię. Powiem ci, że ostatnio się troszeczkę zapuściłem. Nie robię tych pompek tylu, ale, co powinienem, ale prawda jest też taka, że albo intelekt, albo pompki. Nie da się tego tak całkowicie połączyć. Nie da się tak... Na co stawiasz? Nie da się... na pompki. Na pompki. Intelekt powinien przyjść sam. Nie da się jednak mimo wszystko cały czas budować muskulatury i jednocześnie poezja... W jakiś dziwny sposób one się wykluczają. Ale nie? Jakoś ci się udaje jedno i drugie połączyć. No, Arnoldem Schwarzeneggerem nadal nie pozostałem. Również nie jestem Josipem Brodskim, także ani nie piszę dobrych wierszy, ani nie mam dobrej muskulatury, jestem do niczego. Ojej, nawet nie wiem do końca. No, w mojej męskości jest sporo z kobiety, w mojej kobiecości jest sporo z mężczyzny, bo jestem całkowicie nieidealny. Cudownie, dwoistość to idealna sytuacja dla artysty. I w ogóle niepewność. I tym jest jazz. Wydając płytę taką jak ta. Ta nowa żaden, twoja płyta. No tak, w żaden sposób nie jestem przekonany o tym, że to jest dobre. W żaden sposób nie jestem przekonany, że osiągnąłem cel. To czekasz teraz na opinię ludzi. Tak, to prawda. Artystycznie jestem z tego bardzo zadowolony. Ja personalnie, no nie? Mhm. To i tak jest więcej niż kiedykolwiek się spodziewałem, kiedy stałem tam na ulicy w 80-tych latach. Ktoś powiedział, że ja będę miał samochód, że ja będę jakiś kierowcą, że ja będę jeździł. Ja bym to nigdy nie uwierzył. W ogóle wydawało mi się, że albo poezja, albo samochód. Dziś łączę w sobie pasję szofera i pasję poety. Nie do wiary, nie do wiary. Przecież dawno powinienem nie żyć. I tak przekroczyłem wszystkie dostępne limity, które, wiesz, jak ja to na przykład słyszę, jak to jest możliwe, że wy tego maleńczuka bierzecie i pozwalacie mu się wypowiadać, jeszcze drukujecie te jego wypowiedzi, a kimżeż on do jasnej cholery jest, ten maleńczuk, że wy go tak, kurczę, cytujecie, a któż to jest i tak dalej. Aha. Bardzo dobre pytanie. Odpowiesz na nie? Kim jestem? No właśnie, nie odpowiem na nie, nie chcę nawet na nie odpowiadać. Wydaje mi się, że to, że w ogóle mogę wypowiadać swoje zdanie, i to jeszcze to zdanie jest powielane i ktoś to czyta i nie daj Boże jeszcze bierze sobie do serca, to jest jakby taki, jakby o czym nawet nigdy bonus nie marzyłem. Od to życia. Jest bonus. Ja zawsze marzę o tym, żeby być muzykiem i grać po klubach. Hmm. Żeby być takim, kurczę, saksofonistą czy gitarzystą, tam od koncertu do koncertu, łata, budżet, tak sobie żyje. I to było moje marzenie. To, że osiągnąłem coś więcej, że w jazzie rozrabiam i tak dalej, to jest w ogóle wszystko już dawno jakby coś ekstra. Mama jest z ciebie dumna? Wątpię. Ja myślę, że ona jakby byłaby dużo bardziej dumna, gdyby był inżynierem na kombinacie. Myślę, że moja mama ma wielki problem ze mną. Serdecznie ją pozdrawiam. Na pewno nie będzie tego słuchać. Na pewno nie będzie jesteś tego słuchać. Jesteś pewien? Ale co, nie lubi naszej stacji? Czy dlaczego nie będzie słuchać? Ja myślę, że ona mnie nie lubi. Naprawdę tak uważasz? Tak myślę. Przez całe życie byłem dla niej problemem i tym problemem pozostanę. A ty ją lubisz? Ja kocham moją mamę. I robię wszystko, żeby była zadowolona. Ale ona nigdy nie jest. Jak ja bym chciała, żeby ona to usłyszała? Może dotarłoby do niej coś bardzo, bardzo ważnego na twój temat. Nigdy nie była, nigdy nie jest, a ja robię wszystko, żeby była. Wystarczyłoby, żeby puściła to, żeby uznała, że ty masz swoją drogę, że dajemy dzieciom skrzydła i wypuszczamy je w świat. Nie mamy ich dla siebie, prawda? Czy twoje córki są dla ciebie? Ja bym chciał swoje dzieci mieć dla siebie. A jednak? Nie mam ich. A czy to nie jest lepiej? Nie, wiadomo, że człowiek chciałby mieć swoje dzieci dla siebie. No to jest tego, tak. Ale nie mamy swoich dzieci. Nie mamy. Nie. One mają siebie dla siebie, dla świata. Bardziej niż nam się wydaje. Mhm. Wielokrotnie się zastanawiałem nad tym właśnie systemem rodzinnego życia. Czy ja, aby na pewno, jakby kontrolując życie swoich dzieci, w ogóle dobrze robię? A może ja powinienem w ogóle wręcz przeciwnie, w ogóle całkowicie je opuścić? Jeżeli chcesz, żeby twoje dziecko było naprawdę niezależne, jeżeli chcesz, żeby twoje dziecko rozwaliło system, bądź jak najgorszy dla niego. Ale z tego się rodzą psychopaci. Oczywiście. A tylko psychopaci mają wpływ na świat. Widemła. Niestety, patrząc na to, jak przebiegało moje życie, chcesz mieć artystę, bij swoje dzieci. Ale jak ty powiedziałeś, najważniejsza w życiu jest miłość i potem śmierć. Oczywiście. Nie ma miejsca na bicie. Tylko bicie to nie jest miłość. Tylko miłość. Nie, absolutnie nie. W żaden sposób, wiesz, ja nie wymagam od swoich dzieci, żeby były artystkami. To naprawdę. Całe szczęście, mając taką definicję. Absolutnie nie. To całe szczęście, musiałbym je bić. Nie. Jak wygląda twój poranek, kiedy nie jesteś w trasie, bo teraz jesteś w trasie. Nigdy nie chciałabyś widzieć mojego poranku. Właśnie bardzo jestem ciekawa, jak wygląda twój poranek. Nie, u ciebie w domu na wsi, tak? 50 kilometrów poza Krakowem, czy ja dobrze więcej mówię? Więcej nawet? Więcej. Aha. Nie pytajmy, jak wyglądają moje poranki. Dlaczego? Mój poranek, no wiesz, no, ktoś mówi na przykład, jesteś przystojny, albo bardzo ładnie wyglądasz. Ja wtedy zawsze odpowiadam tak samo, powinieneś mnie zobaczyć któregoś poranka. Także nie pytaj ale mnie, zobacz, jak ja ciebie nie zobaczę. Ale nic kawa, tego, nie wiem, nie herbatka, jajecznica jeżeli na już pekonie. To, jeżeli już to herbatka. Aha, o której godzinie rano? 8:09 już tych. To wcześnie. Ale mieszkasz na wsi. Tak. Otacza cię przyroda. Przytulasz tak. się do drzew? Bez przesady. Nie no. Ja uwielbiam się przytulać do drzew. No, ciebie gratuluję. Dziękuję bardzo. A jakieś zwierzęta masz tam? Mam kota, tak oczywiście. Mam kota, przychodzą też krowy i jestem jakby wieśniakiem. Nie. Generalnie nikt nie chce oglądać mnie o poranku, ale o godzinie... Ale kot daje radę. O godzinie 10 rano mam gitarę w dłoni lub saksofon, jeżeli jestem w domu. Tak. I pracuję nad sobą, i bawi mnie to, i... Zaraz. I to prawdopodobnie się już nigdy nie skończy. Czy ty powiedziałeś, pracuję nad sobą? Tak. A to wyższa szkoła jazdy. Co to znaczy? No, pod każdym względem. No wiesz, no, z każdego dnia możemy uzyskać coś więcej, grając na instrumencie. Każdego dnia możemy coś wynieść z tego, że mamy kontakt z instrumentem. W wieku lat 57 powinienem już dawno odgrzewać kotlety. Już dawno powinienem odgrzewać kotlety. Ty chyba uważasz, że jesteś stary. Tak. 57 tak. lat w tym wieku, 21, 57 to lat to jest dobre, żeby umrzeć. To starość. A kiedy umrzesz? Jest mi głupio, że żyję jeszcze. Wiesz? Wtedy, kiedy zechcę. Aha. I wtedy umrę. Mówię tu o samobójstwie oczywiście. Nie zrobisz tego swoim czterem córkom? Czterem. Chciałbym jeszcze mieć więcej dzieci. Zobacz, jak to śmierć i gra z życiem u ciebie. Na ekstremach pan pracuje, proszę pana. Niech sobie gra, ja nie szanuję życia. Uważam, że życie to jest coś, co zbyt łatwo jest ludziom dane. Maćku, dlaczego na koncercie poświęconym pamięci Kory... Powiedziałem coś o Janku Borysewiczu. No to trochę nie było spójne chyba, nie? No wiem, pijany byłem. A, no właśnie. Ale strzeliłem banie. To dziękuję, że jesteś w stanie się przyznać. Byłem na bani, namawiali. Mm. Mówiłem, że nie chcę tego robić, ale oni mnie namawiali, chodź. I tak miałem wrażenie takie, że wiesz, wszyscy, jak nie Kora, to Manam. Jak nie Manam, to Ostrowska. Jak nie Ostrowska, to Kowalska. Czy nikt, kurczę, nie zauważył tego, że tutaj po mojej lewej stronie stoi Janek Borysewicz, gitarzysta, o którym nikt słowa nie powie. Ale wtedy to nie było ważne. Kompletnie ważne. Wiesz o tym, że to było niepotrzebne po prostu. Wiesz co, gdyby mi dali skończyć, to może by się udało jakoś wybrnąć z tego. Nie dali ci skończyć. Ale nie dali mi skończyć. Ja nie mówię, że byłem przyjacielem Kory, ale byliśmy kumplami. Tak. I myślę, że nie miałaby nic przeciwko. Wiesz, fajnie mieć grupę martwych bohaterów, kupczyć pamięcią dla doraźnych celów. Przepraszam bardzo, ale Kora była moją koleżanką, była świetną dziewczyną i umówmy się, że gdyby była facetem, to nie jeden wychodzi z wybitymi zębami. A myślę, że, mimo tego, że była kobietą, i tak nie jeden w mordę zaliczył, bo mówisz to była taka... z podziwem. Naprawdę Kora to był naprawdę mocny człowiek. Ja tak? się jej panicznie bałem. Tak? Nie wiem jak tam inni, ale ja się bałem Kory po prostu. Jak a czego się bałeś w niej? Wszystkiego, bo jej autorytet był tak silny, ona była tak po prostu tak mocna, w ogóle to ten dom dziecka i w ogóle to wszystko, co tak. z niej wyszło. Ona znowu była, dzieciństwo zobaczy. Ona była, to naprawdę był ktoś. I wyskoczyłem z tym, może nie w porę. Aha. Jeszcze raz przepraszam za to Korę, ale myślę, że Kora nie miałaby nic przeciwko temu. Maćku, o co w tym życiu chodzi? Po co ono jest? No chyba o to, żeby dobrze umrzeć, nie? Jeżeli mówimy, o co w życiu chodzi? O miłość, na pewno. A potem to już tylko umieramy, nie? Chodzi o to, żeby zarobić. Chodzi o to, żeby wszyscy twoi bliscy dookoła mogli korzystać z twojego sukcesu, nie? Tak jest w moim przypadku, nie? Mhm. Ja naprawdę niewiele wydaję na siebie. Dzielić się to jest największa moja przyjemność. Ja chyba najbardziej ze wszystkiego najbardziej lubię rozdawać pieniądze. Czytaję. Ja wybieram, bierz póki dają, kurde, bo zaraz mnie nie będzie i co? Pójdę i znowu nie będzie. Ale poczekaj, ale to każdy. Nie unoś się. Mnie byś dał? Dałbym ci jeszcze stówkę. Stówa ci mogę dać. Ale to mało, co tam stówa. Super, mogę ci dać w tej chwili, a resztę musimy negocjować. Przepraszam cię, nie wezmę. Ale dałbym ci, gdybyś potrzebowała, bardzo ci dziękuję dałbym za tą deklarację. Dałbym. Bo chyba wiesz co, jeżeli pytasz o co chodzi w życiu, nie? Chyba najfajniejszą sprawą jest dzielić się. Wiesz, że łatwo jest się dzielić pieniędzmi, jeżeli masz, nie? Tak. Trudniej jest się dzielić, kiedy ich nie masz. Dużo trudniej. To prawda. A wręcz niemożliwe. Heroiczna sprawa. No. Mhm. Ale tak wiele lat nie miałem tych pieniędzy, nie? Aha. Wiele lat przeżyłem w biedzie. I denerwuje mnie na przykład, bo są takie sytuacje, że jak komuś chcę dać trochę Polsce, nie? Aha. Weź. Mówię, nie mogę. Nie denerwuj mnie. Bierz na twoim miejscu, wziąłbym, nie? Będąc w swojej sytuacji. Ale na co, potem miejscu, go bijesz, jak nie chcę wziąć? Jak nie chcę wziąć, to zaczynam lać. To wiem, jak się zachować, jak wyjdziemy z tego studia, bierz, żeby... Bierz póki dają. Nie, on naprawdę, bo to, wiesz, to nie są duże pieniądze, no wiesz, o co chodzi. No, bez przesady, ta stuwa to znowu nie tak duża. Stuwa, no, stuwa piechotą nie chodzi, wiadomo. Maćku, co byś dzisiaj powiedział temu małemu chłopcu, który w tobie jest? Wtedy, kiedy byłem mały? Nie, teraz. Zadajesz strasznie trudne pytanie, bo wiadomo, co bym mu powiedział, gdybyś mnie zapytała, co byś powiedział na przykład maleńczykowi stojącemu na ulicy w roku 83, próbującemu uklepać trochę grosza na ulicy. Gdyby, no a co byś mu powiedział? Temu akurat maleńczykowi to wiedziałem, co powiedział. Nie martw się, będziesz miał Mercedesa. To by mnie naprawdę podniosło na duchu. A on by uwierzył? Nie uwierzyłby. A no właśnie. Nie uwierzyłby. Ale co byś powiedział temu chłopcu, który teraz w tobie jest? We mnie już nie ma żadnego małego chłopca. Już zapomnij o tym. Jestem starzejącym się mężczyzną u schyłku życia, który tak naprawdę marzy o dobrej śmierci. Wiesz co? Jeżeli już, to wiesz, powiedziałbym sobie, nie martw się, ktoś przyjdzie na twój pogrzeb. Nie martw się, będziesz miał orkiestrę. To by mnie cieszyło. Jak już mnie poniosą, nie? Że na przykład będziesz szła z tyłu orkiestrę i będzie grała St. James Infirmary. To by mi wystarczyło. To jest twój testament? Tak, wystarczy, żeby z tyłu szła orkiestra, za tą trumną, czy tam urną, bo to by znaczyło, że jakby zamknął się cykl. Nie? Śmierć jest bardzo blisko ciebie. Niech sobie będzie. Ja się tego nie boję, właściwie na to czekam, wiesz. Nie szanuję życia, już ci to mówiłem. Ale wiesz... Nie szanuję życia. Życie jest beznadziejne. Tylko dobra śmierć się liczy. Zazwyczaj w tym programie jest tak, że goście składają sobie życzenia, albo ja życzę gościowi czegoś. Życz mi orkiestry na pogrzebie. Ale nie, ale teraz chciałabym sobie złożyć życzenia pierwszy raz. Mogę? No, słucham. Sama sobie składasz? Tak. Słucham, chętnie posłucham. Czego sobie życzyć? Życzę sobie tego, żebyś bardzo długo żył. Nie lubisz mnie. Poczekaj. Żebyś doświadczał jak najczęściej tych okruszków szczęścia. Żeby ci było fajnie. Żebyś miał fajnie. Dużo radości i frajdy. Ale nie samouwielbienia takiego, za którym już nic. No a dlaczego tak cynicznie? Ja szczerze, tak z głębi duszy ci życzę. Strata. Właściwie sobie życzę. Niech ci będzie. Tak? Wiesz co, ja już swoje przeżyłem. No błagam. To, że ktoś mnie jeszcze, kurczę, namawia, no nie wiadomo co ja mam zostać prezydentem tego kraju. No nie, życie. Tego ci nie życzę. Zobacz, nie jestem obcą tego. Kobietą. I życzę ci długiego życia, bo to było. Wiesz co, jeżeli pięknego. Moim dzieciom to będzie potrzebne, to z przyjemnością tak, ale mnie to już w ogóle, mnie to na nic. A co dla ciebie? Dla mnie? Orkiestra. Tylko? Wystarczy. Maćku, bardzo ci dziękuję, że przyszedłeś do naszego studia, znalazłeś czas. Ależ proszę bardzo, przedśmiertnie. No i życzę tego, żeby każda następna płyta bardzo cię cieszyła. I... Wiesz co, ja sobie życzę, aha, żeby się w polskim show biznesie zjawił chociaż jeden podobny do mnie. Aha. Żebym ja mógł się, kurde, wreszcie z kimś zaprzyjaźnić. To życzę ci przyjaciół, prawdziwych. O, to się chyba nie spełni, dziękuję ci bardzo. Ale ładne życzenia? Bardzo ładne. Chciałbym mieć prawdziwego przyjaciela. Na razie jest to kot. A jak kot się wabi? Franc. Aha. Mam jakiegoś takiego przyjaciela, to chyba tylko w tej chwili jedyny to jest taki mały alkoholik z mojej wsi, nie? No to... Ale nieważne, ale jest że... prawdziwym przyjacielem. Chyba tak. A prawdziwy przyjaciel to kto? Prawdziwy przyjaciel to jest ten, który przychodzi na pogrzeb.